Σε δύο μέρες και την έφτιαξε ολόκληρη ντουλάπα. Να αναφέρουμε επίσης ότι είδα το Exit Music σε βίντεο πριν. Μαζί με τον πατέρα του. Και αυτό φαίνεται με επηρέασε. Πήγα και εγώ λίγο. Ειδικά προς το τέλος, όχι εδώ, λίγο πριν.